और अगर वो दोनों तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी चीज का जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहना न मान और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे और उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू लाया, फिर मेरी ही तरफ तुम्हें फिर आना है तो मैं बता दूंगा जो तुम करते थे।